Sudanese, La Factoria Sudanese, The 80s Factory. Efectivament, família, aquí estem. Altra volta, altra setmana més, a la Factoria dels 80, amb la millor música de tota una dècada, amb la millor música i la millor companyia que us pot oferir un servidor, Rafael Corbí, al llarg d'aquestes dues hores i per aquesta emissora. Sigueu molt benvinguts i especialment molt benvingudes. Hem començat amb CJ Lewis i aquella peça que ens portava en primer terme, Chip Chip, amb Everything You Love, també estarà entre nosaltres, i és que són diferents els protagonistes que tenim previstos per al dia d'avui. R to the A, es deia aquella cançó. Hollow Nights and Did It in a Minute, Lisa Lisa and Cool Jam, Lost in Emotion, Maria Carey amb Love Takes Time i també Pure Prairie League amb Let Me Love You Tonight seran altres dels protagonistes que en els propers minuts s'acosten aquí, a la factoria dels 80, The 80s Factory. the beat now. Dreams have yet begun. Oh. couldn't say I to read in your own. Now I wonder why I'm feeling down and cold, trying to believe that you're gone. So much couldn't see that I was blind to let you go. I can't escape the pain inside, 'cause love takes time. I don't wanna be here, I don't wanna be here alone. En ritmes més de discoteca propis d'aquella dècada, també cançons romàntiques com aquesta. Una peça magnífica d'una jove guapíssima nascuda el 1970, que té actualment 38 anys, que es diu Mariah Carey i que va néixer a Huntington, en Long Island, a la fabulosa ciutat de Nova York. Una cantant que ens aportava precisament aquesta cançó que acabem de sentir, Love Takes Time. Això sí, des del 1990. Com hem dit abans, Pure Bradley amb Let Me Love You Tonight, una de les fantàstiques cançons que ens han portat a càrrec de la seva fantàstica i ampla discografia, una cançó del 1980. Després també escoltarem a la factoria dels 80 Lionel Richie amb el Dancing on the Ceiling, aquesta cançó del 1986. I per què no, un dels reis de la música ballable d'aquell temps, Cool and the Gang, també ens acompanyaran amb una fantàstica cançó. A per avui hem triat el Too Hot a la factoria dels 80, des del 1980 precisament. Aquests són els ritmes de la nostra factoria, amb la qual estem molt contents que tu hi treballis aquestes dues hores. Dark clouds are blowing in the wind. He's crossing your mind again. You've got that sad, sad feeling from a broken heart. And feeling so close to the There's a million stars in the sky. Let me love you tonight. I'll make everything alright. When you find out how good love can be, you're so lost when it sets you free. They say once in your life you find someone that's right, someone who loves you like me. Let me love you. Happy birthday. brand new. We took the vows of man and wife forever for life. I remember how we made our way, a little patience, the times we prayed. Can't imagine that this love is through. Shelter, gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, lady. Too hot. Gotta cool this anger. What a mess we made. So long ago, you were my love, oh my love. High and high, we never took the time to stop and feel the need. Funny how those years go by, changing you, changing me. I remember love's fever in our hearts, girl, and in our minds. Can't imagine that this love is through. Feeling the pain, girl. This anger, what a mess we made. So long ago, you were my love. Gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, lady. Too hot. Gotta cool this anger from this mess that we made. It's too hot, too hot, too hot, lady. Too hot. Gotta run for shelter. Gotta run. Watching the sun bake, all of those tourists covered with oil, strumming my six string on my front porch swing, smell those shrimp there beginning to boil, wasting away. Nothing to show but this brand new tattoo, but it's a real beauty, a Mexican cutie. How it got here, I haven't a clue. Wasting away again in Margaritaville. thing. Hell, it could be my fault. Nosaltres també tenim unes excel·lents fronteres. La factoria dels 80 no s'han estat a posar música dels 90 o dels 70, com per exemple aquesta que acabem d'escoltar, un número 1 per Jimmy Buffett l'any 1977, aquest Margarita Bill, que també va tornar a ser un número 1, en aquest cas amb Alan Jackson i el mateix Jimmy Buffett l'any 1999. Jimmy Buffett, nascut el 1946 a Pascagoula, Mississippi, un excel·lent cantant, compositor, autor, home de negocis i també productor de pel·lícules musicals. Ja veieu que el ritme se'ns contagia i que passem a parar la factoria dels 80 per anar-nos a escoltar aquesta cançó de Corona, The Rhythm of the Night. Després, els REM, Losing My Religion.

Take me home, take me home, ooh baby, I find myself in a strange situation, and I don't know how. What seemed to be an infatuation is so different now. I can't get by if we're not together. Girl, I want you now and forever, close to me. I'm longing for the time, I'm longing for the day, hoping that you will promise to be mine and never go away. I don't wanna live without. There's no explanation for the way I feel. I know I've reached the right destination, and I know it's real. I'm lost. Els 80 la tanquem amb aquesta cançó. De moment, aquesta primera meitat del nostre espai, després d'haver escoltat a Corona and the Rhythm of the Night, and Ram, Rabbit Eye Movement, You're Losing My Religion, or Killing Me Knock, and Can't Get You Out of My Head. S'ha perdut durant uns minuts amb Cher i una fantàstica cançó del seu Take Me Home, una de les seves cançons també més conegudes, des de The Casablanca Story, 1979, l'escoltàvem aquesta cançó. I Foreigner, I Don't Want to Live Without You, era aquesta balada senzilla, preciosa, que sentíem des del 1988. Tornem en uns instants. Estàs escoltant la factoria dels 80, The 80's Factory.